Jamen, glædelig påske alle sammen. Jeg håber, I nyder påskedagene, uanset om I sidder og slaver den på arbejde, eller hænger ud og slapper af, enten et sted i Danmark eller i udlandet. Men jeg vil bare lige sige, at jeg her i ferietiden vil benytte lejligheden til at sende sådan et lille, hvad skal vi kalde det, bonusafsnit ud. Det er et interview, hvor jeg selv har deltaget som gæst i den podcast, der hedder Hjernero, sammen med de to psykologer, Mads og Martin. Det var lige i starten af det nye år, jeg var med, og derfor så taler vi altså sådan en del om nytårsforsætter, men i virkeligheden så handler afsnittet om, hvordan man designer bæredygtige vaner, altså vaner, der var ved, vedvarende vaner, hvad end du må kalde det. Men altså, det er jo let at ændre vaner en enkelt uge eller to, men hvad skal der til for at ændre dem over lang tid? Det taler vi om. Så det er det, episoden handler om. Jeg håber, du vil synes om den, og så vil jeg bare lige sige, at på næste tirsdag, altså tirsdagen lige efter påske, der skal jeg altså reservere noget tid i kalenderen, fordi der udkommer mit interview, som jeg har lavet med Eske Willerslev. Og altså, hvis jeg skulle lave en top 3 over de sjoveste episoder, jeg har optaget til min podcast, så tror jeg faktisk, Eske, han er nummer 1. Han er i hvert fald i top 3. Så lov mig, at du lytter til det interview også. Men without further ado, her der er bonusafsnittet omkring, hvordan man designer vedvarende vaner. Nyd påsken. Vi tager ved. Hey, hey. Jamen, velkommen til endnu et afsnit i Hjernero-podcasten. I dag, der skal vi tale med en person, som vi er meget begejstret for, nemlig dig, Morten Münster. Velkommen til. Tusind tak. Morten, du er jo forfatter til ikke én, ikke to, men 3 bøger. Og så er du jo det, gået for, man kunne kalde for adfærdsdesigner. Vil det ikke være rigtigt? Jo, det tror jeg. Det er jo ikke en beskyttet, det er jo ikke en beskyttet titel, så det kan alle jo kalde sig. Men jo, ja, okay. Det er det felt, som jeg har arbejdet med i mange år. Så det synes jeg, det er fint ord på. Perfekt. Det er i hvert fald derfor, at vi gerne vil tale med dig, fordi nu er det jo januar. Og det betyder, at der er rigtig mange, der måske finder en motivation til at ændre noget i det nye år. Populært kaldt nytårsforsæt, men der er måske også mange, der er lidt bekymret for, om de når i mål med det. Og derfor så kunne vi godt tænke os, at vi kunne tale lidt om, hvad man skal gøre for at komme i mål med de her nye vaner, og hvad man måske også ikke skal gøre for at komme i mål med de her vaner, ud fra din erfaring. Men inden vi kommer til det, Morten, så kunne jeg godt tænke mig at starte med at spørge dig, om du egentlig har nogle nytårsforsæt. Nej, det har jeg ikke. Jeg er ikke den store tilhænger af nytårsforsætter som koncept, men det kan vi jo tale om senere hen. Men jeg arbejder løbende med mine egne vaner. Guderne skal vide, at jeg har mange dårlige vaner. Jeg tror, at min hustru på top 3 nu har, at jeg drikker uanede mængder af Coke Zero. Så det kunne være, hvis hun var her, sådan, så hun måske anbefaler, at jeg tog den. Men jeg har nogle andre ting, der over det. Blandt andet noget med telefonkiggeri, og være mere nærværende, og du ved, forstyrre min inbox bedre og sådan noget. Det er en uendelig lang saga af ting, jeg kunne tage fat på. Det tror jeg, vi er mange, der kender, især den her med skærmvaner. Absolut. Og det lyder lidt som om, Morten, måske kan man sige, at du har spredt dit nytårsforsæt lidt ud hen over året. Eller hvordan ser du selv på det? Ja. Det gør jeg, og det kan vi jo tale om lidt mere senere hen, men jeg tror meget på, at man skal gå efter, hvor energien er. Og det er klart, at der er selvfølgelig, der er noget, der hedder fresh start-effekten inden for adfærdsvidenskaben. Så det er faktisk dokumenteret, at folk, der begynder en mandag, faktisk klarer sig bedre end folk, der begynder en tirsdag. Og folk, der begynder efter en ferie, ofte klarer sig bedre end folk, der begynder på en tilfældig onsdag. Men det tror jeg nu ikke er så meget mandagen eller, du ved, 2. januar. Det er mere et spørgsmål om, man har sparet lidt op til noget, man gerne vil ændre. Og så går det godt. Spørgsmålet er jo, og det er jo det, som adfærdsvidenskaben sjældent svarer på, det er, hvordan går det med de her mennesker 6 år efter? Og der vil min tese være, at der ingen effekt er, om du har startet en onsdag, eller en torsdag, eller en mandag, eller den 14. september. Fordi det handler om noget helt andet end datoen, eller ugedagen. Kan man sige noget om, hvad man ikke skal gøre? For, altså hvis man vil være sikker på, ikke at lykkes faktisk. Hvad skal man så gøre? Det er en meget sjov podcast at lave, for det er meget lettere at svare på. Altså, hvis man skulle være sikker på ikke at lykkes, så vil jeg nok begynde med at have nogle fuldstændig urealistiske forventninger til mig selv. Så vil jeg sørge for absolut ikke at have nogen plan for at lykkes, og så vil jeg nok også sørge for at kigge totalt isoleret på det, jeg gerne vil arbejde med, uden overhovedet at tage højde for resten af mit liv. Sådan kunne man i hvert fald starte, så man er i hvert fald ret sikker på at mislykkes. Urealistiske ambitioner, naivt i forhold til konteksten af ens liv. Det er et godt sted at starte. Men så også sørge for ikke at have nogen plan overhovedet, men bare sådan en masse vage ambitioner. Så lover jeg, at det nok skulle gå galt. Det lyder som en rigtig fornuftig måde at mislykkes med ens nytårsforsæt i virkeligheden. men det er sjovt, fordi jeg oplever jo faktisk, at det kan man let komme til. Lige præcis de der ting der, du nævner. Mm. Og der mener jeg ligesom meget mig selv. Altså, man er jo super motiveret. For eksempel, altså jeg har også en ambivalent forhold til nytårsforsæt. På den ene side, så synes jeg virkelig, at det må jeg indrømme, jeg synes, det er lidt fedt. Jeg kan godt lide den der proces med at ligesom reflektere over, hvad det gik, og hvad vil jeg gerne have mere af. Men på den anden side har jeg det, som om det er den ultimative, jeg går i gang på mandag, egentlig. Ja. Som aldrig rigtig bliver sådan noget. Men tit og ofte, så når jeg mærker den her store motivation, så er det så kommer jeg faktisk til at sætte store mål. Og jeg synes også tit, man ser nogen tale om vigtigheden af store og grandiøse mål. Mm. Hvorfor er det egentlig, at det ikke er en god idé? Jamen, jeg vil starte med at sige, at for det første, at det lyder banalt, men det skal man bare huske på. Folk er meget forskellige, så der er nogen, der bliver motiveret af det ene, som ikke bliver motiveret af det andet. Når det så er sagt, så er det rigtig fint at have store mål. Det er der intet i vejen med. Så længe, og det er det, som folk de ofte misser, er, at man er fleksibel i den adfærd, som skal nå til målet. Og at man arbejder med at kunne tolerere sin egen middelmådighed. Og det, der jo sker, det er, hvis jeg vil lave en Ironman til sommer, for nu bare at tage et fortærsket eksempel, så har jeg jo en tendens til at synes, det er en god idé, når jeg sådan halvstiv springer ned fra stolen 1. januar. Men spørgsmålet er, om jeg den 4. april synes, det er fedt at svømme 3 timer, uden at have planlagt det med min hustru og vores 2 børn. Det kommer nok ikke til at ske. Så det, jeg efterspørger, det er jo, at man har en meget realistisk plan til, hvordan man vil lykkes med det. Og hvis man starter, hvis jeg lige må gøre det, så sige, det, der ofte sker, når man arbejder med sine vaner, og vi kunne komme ind på vaneteori, hvis I synes, det er interessant. Mm, men det er, man faktisk alt for hurtigt springer ned til vanen. Og det ved jeg også, det er også noget, I arbejder med. Ikke? Fordi det første, man skal gøre, det er, at man skal jo sikre sig, at det her, det er enormt væsentligt for en. Og det lyder meget banalt, men der er mange, der gerne vil tabe 5 kilo, eller være lidt mere nærværende over for deres børn. Men ved de det virkelig, virkelig? Altså har de sat sig ned og virkelig reflekteret over, hvorfor er det her vigtigt for mig? Og det er godt, at man gerne vil opnå et eller andet basalt eksternt mål, men al forskning viser jo, at det er ikke særlig interessant. Når man så når det, jamen så er verden den samme, og man kan stadig sove dårligt, og man har smerter, og man har negativ self-talk, og verden er præcis den samme, uanset hvad jeg vejer, og uanset hvad ens tid til mit halvmaraton var, og uanset om jeg fik ryddet min inbox, så er verden stadig lige så besværlig. Så det jo ofte handler om, det handler om at begynde med at sige, okay, du har et mål, du gerne vil opnå, men hvorfor er det enormt vigtigt for dig, så du kan komme ned og grave i den dybere liggende motivation. Og udover det er meget vigtigt at kunne spejle sig i over lang tid, så skaber det også noget fleksibilitet. For det kan jo være, at man siger, det kender jeg fra mit eget liv, det er også noget, I kender fra jeres liv, at jeg ligger og kigger på Reels fra kl. 10 til kl. 11 om aftenen. Det er en sygt dårlig vane, og jeg burde sove og alt det der. Men bare det at tænke, det vil jeg stoppe med, det er mit nytårsforsæt at lade være. Jamen, jeg kommer da til at tabe til Facebooks algoritme på dag 3. Jeg er op imod 17.000 PhD-forskere i Silicon Valley, og jeg har lavt blodsukker og dårlig selvtillid. Jeg har ikke en chance for at lykkes med det. Så vi er nødt til at finde ud af, hvorfor det er vigtigt. Det er måske, fordi jeg vil sove bedre. Hvorfor vil du sove bedre? Jamen, det er nok, fordi du gerne vil have mere overskud. Hvorfor er overskud vigtigt for dig? Jamen, så kan jeg være mere nærværende over for mine børn. Så, altså, vi er nødt til at give det mening at grave dybere ned. Absolut. Hvis du kun bliver på overfladeniveauet på de her vaner med telefoner, vægt, motion, processer, man vil overholde, regler om, hvor mange gange man vil ringe til sin mor og far i løbet af et år. Hvis vi kun bliver deroppe og ikke kommer ned i den rigtige motivation, så er det lige før, jeg vil sige, så heller så doomscroll dig lidt. Altså, livet er svært nok i forvejen, så glem dog det der nytårsforsæt og prøv at bevare dit status quo. Og det er måske den sidste ting. Jeg har mange kæpheste her, så jeg håber, du er okay, jeg bare sidder og speedtalker lidt. Ja, det er super. Det er, folk er meget optaget af alle de ting, de har lyst til at ændre i deres liv. Og nu bliver jeg lidt gammelfar her, ikke? Forstået som, det handler om at begynde med én ting, og det er at bevare det status quo af kvalitet, man har i sit liv. Og alle folk, der har haft nedture på arbejde, privat, de ved, det kan altså ramle ret hurtigt. Så man kan lige starte med at sige, det kan godt være, at jeg føler mig som en katastrofe med min telefon, eller med mine børn, eller whatever, men der er ofte ret mange ting, der fungerer godt, så lad os lige starte med at bevare status quo. Og det gør man altså sjældent ved at bombe 17 nye nytårsforsætter oveni, ikke? Så et nytårsforsæt kunne også være at prøve at holde sit niveau i 2024. Det er der bare ikke nogen, der gider, vel? Nej. Der er ikke nogen podcast i det. Der er ikke nogen bøger i det. Det er bare, det er super, super spændende, Morten, koncept, fordi jeg føler, nu kaldte du det noget rigtig fancy før, det her med, når der ligesom kommer den her fresh start. Og jeg har det ligesom dig, Mads, også, at man har virkelig lyst til at ændre alt muligt. og slå det store brød op og tænke, nu skal der ske det og det og det. Men jeg har faktisk aldrig nogen sådan tænkt på den her måde med bare at tænke, der er nogle ting, jeg gerne vil have status quo på. Det synes jeg egentlig er en meget interessant tanke, fordi vi ved jo også i løbet af året, at der er mange vaner, der egentlig kan glide lidt ud og falde ud af en, som man ikke lige holder fast i dem i virkeligheden. Mm. Ja, jeg synes også, og jeg kommer også til at tænke, undskyld, hvis jeg afbryder dig nu, men jeg kommer sådan til at tænke på faktisk sådan noget totalt fluffy som taknemmelighed, når du siger sådan noget der, som jo sådan et redskab, vi er sådan vældig begejstret for og ofte taler om, har jo også nogle begrænsninger af taknemmelighed, kan for eksempel ikke gå af sådan noget som depression, men det er egentlig vældig, vældig grundigt studeret koncept, altså det her med at være taknemmelig for, hvad man har, i stedet for også og hele tiden at sige, jeg vil have mere, jeg vil have mere. Så det, du egentlig anbefaler her, giver egentlig også mig sådan en følelse af, når man, der er der nogle ting, der egentlig kører meget godt. Lad os da holde fast i dem, og måske være taknemmelig for dem. Men nu afbryder jeg dig, nej, håber, det er okay. Ja, så vil jeg også bare sige det her med, hvad er det, der skaber positiv, god adfærd? Det er jo overskud. Det er, når man har en eller anden vis form for, nu bruger jeg et farligt ord, tilfredshed med sig selv. Det er meget få af os, der har det gennem længere tid. Men I forstår, hvad jeg mener. Hvad skaber dårlige overskud, lav adfærd? Det er jo, når vi hele tiden har ambitioner om noget, som vi ikke får gjort. Mm. Så min hypotese, og det er jo meget svært at bevise forskningsmæssigt, det er, at de mennesker, som fokuserer på, om det så er taknemmelighed eller det status quo, de skal nok finde energien til at træne noget mere, eller whatever. Det skal ikke altid handle om træning. Det kan jo også være meget det, som I arbejder med, de indre dialoger og sådan noget. Ikke? Men nu du også kan forstå, Mads, det håber jeg, det er offentligt, at du har fået et barn for nylig også. Mm-hmm. Så altså held og lykke med at bevare det status quo, det vil jeg gerne se dig gøre i 2024, ja. med et barn på linjen, ikke? Og der har folk alle mulige idéer om, hvad for en far det så vil være, og det synes jeg var fedt, man skal da bare fyre den af, det er jo slet ikke noget problem, men så skal man også bare lave en bevidst trade-off og sige, jamen vil jeg så træne en gang mindre om ugen for eksempel, altså gå ind i det realistisk, og mennesker har jo det, som driller os alle steder. Daniel Kahneman, der er Nobelprisvinder i adfærdsøkonomi, han siger også, at det er den farligste og den største bias, mennesker har. Det er den her overconfidence bias, altså overmodighedssyndrom, ikke? At vi alt ude i fremtiden er let, og et nytårsforsæt er jo helt klassiske, mest destillerede eksempel på noget, der er ude i fremtiden, som er gratis, ikke? Og så er det, vi undervurderer alle de barriere, alle de bump på vejen, der vil komme, al den sygdom, corona, finanskriser, inflationskriser, afskedelser, depressioner, altså alle de ting, der kan ske for os, som sker for rigtig mange normale mennesker også. Det fejrer vi simpelthen til siden, og så har vi en fuldstændig idealistisk idé om, at vi vil elske at gøre X, Y og Z. Så længe det ikke er lige nu, når jeg har en brandert og spiser grænsekage, så længe det bare er februar, så er der ikke grænser for, hvad jeg kan ud af. Nej, hvad jeg kan i fremtiden. Men jeg synes faktisk, du er inde på noget interessant her også, apropos i forhold til, for det er fuldstændig radio, altså i det, du siger med mine vaner, og i forlængelse af, at vi har fået en dreng. Der har vi, det er ikke så lang tid siden, det er jo nogle måneder siden, hvor vi netop har talt om det her. Der er nogle ting, vi bliver nødt til at nedprioritere. Vi taler faktisk også meget om det der med at fylde koppen op derhjemme. Ja. Altså for netop at kunne være en god far eller en god mor, så bliver jeg nødt til at have fyldt min kop op. Hvad betyder det så for mig? Og der er faktisk nogle ting helt konkret, det betyder for mig. Så for eksempel bevægelse er super, super vigtigt. Men så kan det så godt være, at jeg har, og det ved jeg, det har jeg måtte tage toppen af nogle af de ting, jeg måske gerne vil. Og sige, det her bliver så til en mindre udgave og så videre. Men det her med at kunne skrue ned og acceptere, jamen nu er der sket den her omvæltning i vores liv, en udfordring, hvad pokken må være, og så egentlig skrue på nogle håndtag, det kan jeg vældig godt lide. Også fordi ellers så kommer man lynhurtigt af at få det her med negative self-talk og så videre. Så kan man komme til at dunke sig selv vældig meget i hovedet over alt det, jeg ikke fik gjort, og jeg er ikke god nok. Og så får man i hvert fald ikke særlig meget overskud. Og så er det sådan lidt en ond spiral. Ja, helt klart. Og så synes jeg faktisk, jeg kan ikke lade mig nævne, Morten, du nævner noget, jeg synes, der er super interessant, du siger, at noget af det, der er vigtigt, det er faktisk ikke at sætte et mål, men det er at komme ned og bore i, hvorfor er det vigtigt for dig? Mm-hmm. Fordi som noget, faktisk som noget nyt i år, og det har vi jo lige talt om, Martin, det er lidt sjovt, jeg plejer egentlig altid at sætte mål for det nye år, det kan jeg egentlig godt lide, jeg synes, sådan en vældig, vældig fed proces. Mm-hmm. Men i år, der har jeg prøvet at gå ind i det med værdier i stedet for. Så hvad er det for nogle værdier, jeg vil leve op til? Og det kunne for eksempel være helt konkret en værdi som tålmodighed. Og hvorfor er tålmodighed så vigtigt for mig? Det er der flere steder, det er. Det er for eksempel vigtigt i min familie, når vi ikke har fået særlig meget søvn. Fordi så er det så let at komme til at snappe lidt af hinanden. når man for eksempel er presset. Og så har jeg så forsøgt, og så har jeg ligesom forskellige værdier. Og jeg har 5 værdier. Og så har jeg forsøgt også at sætte dem på noget adfærd, for det tænker jeg også er vigtigt, eller hvad? Altså det, med, det er jo meget abstrakt at sige, jeg vil gerne være tålmodig. Jamen, hvad betyder det helt konkret så egentlig? Det mener jeg også, du skriver noget om, faktisk, eller det ved jeg, du gør i flere af dine bøger. Det her med at konkretisere de her mål, både selvfølgelig i organisationer, som du taler meget om, de her virksomhedsværdier, men måske også på individniveau, eller hvad? Ja, du har fuldstændig ret, og det er det, som folk har svært ved. Fordi vis mig et menneske i Danmark, der har en værdi om at være utålmodig. Altså, de findes nok ikke, vel? Altså, som et strategisk indsatspunkt. Jeg vil være utålmodig og snappe alle folk, der mødes med. Det findes ikke. Så grunden til, at det er svært at være tålmodig, det er, fordi det er et, bare simpelthen er svært, når man har lavt blodsukker og sovet dårligt. Der er simpelthen en kompetence, der er svært at udvise. Men så er det, fordi man ikke på forhånd har besluttet sig for, hvordan det ser ud. Og noget af det, der er både godt ved adfærdsvidenskaben, men jo også sådan lidt, jeg ved ikke, man skal sige sørgeligt, det er, at der er nogle ting, vi ved fungerer, som er via metastudier og igennem flere årtier, viser sig, at du hver evig eneste gang. Og den, der virker allerbedst, er noget så kedeligt som det, der hedder planlægningsintentionen. Og det er så konkret og så lavpraktisk som, har du en plan for det her? Hvis du bare tænker, jeg skal huske at udvise tålmodighed, når min kone eller mit barn gør et eller andet, det kommer ikke til at fungere. For det er for ukonkret, det er kontekstløst, og det er let for dig at gøre, mens du sidder og drikker kaffe med dine kollegaer her, men det er svært, når du ikke har sovet 3 dage i træk. Ja. Så spørgsmålet er altså, har man lavet en konkret plan for, hvordan ser det ud? Så når min kone hun ridser af mig, og ingen af os har sovet, hvad er det så, jeg skal gøre? Skal jeg tælle til 10? Skal jeg gå en tur rundt om blokken? Skal jeg have øget 3 fraser, jeg vil bruge? Skal vi have lavet en plan sammen for, hvad vi gør, så vi kan have et eller andet råb squash til hinanden, eller have et eller andet sikkerhedsord, der hedder, nu tager vi lige en timeout. Man skal have en plan for den konkrete situation. Og det viste igen og igen, det uanset om det er dialoger, om det er samarbejde, om det er træning. De mennesker, der planlægger specifikt, hvad jeg vil gøre, de mennesker har langt større sandsynlighed for at lykkes. Så du har fuldstændig ret. Forskellen det er, har du en plan? Det var også det, jeg sagde først. Hvis du vil mislykkes, så skal du bare sørge for at have abstrakte værdier og ingen planer. Og der er det jo folk sommetider, når man tvinger dem til det her, bliver sådan næsten så kloge, de kan undvære deres hoved. Ikke? Fordi folk de siger, jamen jeg ved sgu da godt, hvad det vil sige, og hvornår jeg vil gøre det. Men det ved de ikke. Og når vi så har en plan for det, så ved vi det, vi kan huske det bedre, der er større også, for vi gør det. Men vi skal også have en plan B og en plan C. Hvis du lige har fået et nyt barn, skal du også have en D, E, F, G. Mm. Og så skal du bruge alle dine egne kompetencer fra jeres egen bog om, hvad der så sker, når det er, at den indre dialog begynder at køre på højtryk. Så det er bare for at sige, når vi taler om vaner og adfærd generelt, så er planlægning af adfærd noget af det mest centrale. Og en anden ting, hvis jeg må byde ind med det også i forlængelse af det, du siger. Den fordel, der er, når vi skyder vores ambitioner lidt op i helikopteren til at starte med, altså vi siger tålmodighed, og vi siger ikke, jeg vil kigge mindre på min telefon om aftenen i sengen, jeg siger, jeg vil have bedre energi i løbet af dagen. Og nedenunder det ligger der så at sove bedre. Pointen med det er, at så har vi i midten, hvis vi forestiller sådan en mindmap, eller whatever folk godt kan lide at bruge, i midten har vi så, jeg vil have bedre balance, eller mere energi. Og pointen er, nu kan vi jo brainstorme frit på, hvordan kunne det se ud? Og det kan jo både være telefonen, men det kan da lige så godt være at spise en sund morgenmad, eller gå en tur i skoven med min bedste veninde. Nu har jeg lige pludselig 20-30 typer adfærd, der kan understøtte det mål. Og så har vi det, som er ligesom den hellige gral inden for adfærd, det er et godt match. Altså det, som BJ Fogg, der er en forsker i USA, han kalder det matching. Og han siger, at han er meget firkantet i sin teori, men jeg kan godt lide tanken. Han siger, at hvis du ikke kan lykkes med en adfærd, du gerne vil over tid, så er det simpelthen, fordi du er dårligt matchet. Så det vil sige, hvis jeg har prøvet et halvt år at undgå at kigge på telefon i sengen, og jeg stadig gør det, så er det fordi, det vil jeg åbenbart for meget. Og ja, vi kunne godt lave 1000 ting, som gjorde, og det gjorde jeg ikke. Men hvad med bare at sige, ja, jeg er et menneske, jeg kigger på min telefon om aftenen, og jeg ved godt, det er en dårlig idé. Til gengæld, fordi jeg ikke har skam over det, så går jeg en tur i skoven med min gode veninde i morgen, og så finder jeg noget mere energi et andet sted. Kan I følge mig? Det er den her fleksibilitet, der er så sindssygt vigtig inden for adfærd. Sådan så, når vejret er godt, så går jeg turen, og på et andet tidspunkt kan det være, at jeg skruer lidt på telefontiden, og måske så har jeg en aftale med min kone og kramme 20 sekunder, hver gang vi ser hinanden på de svære hverdag, whatever. Men vi skal have fleksibiliteten rundt om det overordnede mål, sådan så, når vi rammer en onsdag, har nogle forskellige, ikke coping-mekanismer, men forskellige typer adfærd, der kan understøtte det, sådan så jeg hele tiden er på vej til at understøtte den værdi, som vi har lavet. Hvor hvis jeg kun har én ting, jeg kan gøre, så bliver det meget binært. Kigger du ikke? Og når jeg først misser 7 gange, så bliver det sådan noget sort-hvid tænkning, ikke? jamen så fuck det, så kigger jeg bare 3 timer, nu kan det være lige meget, ikke? Og når vi har fleksibiliteten, så har vi en masse forskellige ting, vi kan gøre, og det er igen, fordi jeg er interesseret i det bæredygtige, og det er derfor, jeg startede med at sige, at nytårsforsætter er fede, og man skal bare køre på, det er slet ikke det, men de har en tendens til at være meget kortsigtet, hvor hvis vi skal gøre noget over 10 år, så kræver det en kæmpe fleksibilitet i min adfærd og kognition for at kunne se en situation og have mange forskellige outs for at kunne være en semi-succes, næsten lige meget, hvordan livet rammer mig. Mm. Så du, som jeg hørte, så taler du egentlig både ind i fleksibilitet i den enkelte vane, hvordan at vi skal lægge en plan for vores adfærd, men når planen rammer virkeligheden, så kommer der måske en plan B og en plan C, vi skal have gang i. Men det lyder også som om på det sådan, den større skala, at vi skal have en vis fleksibilitet i, at det måske ikke er hundredvis af vaner om alt muligt, og sådan det ikke. Det handler ikke om, at jeg skal være det perfekte menneske. Vi skal måske give os lidt mere slack, kunne vi måske kalde lidt mere plads til på nogle områder, og give lidt mere los, hvor det ikke er lige så vigtigt, og så prøve at finde frem til de nøgleområder, der virkelig er vigtige for os. Ja, lige præcis. Du kan se på det sådan, at du skal have fleksibilitet inden for selve vanen, ikke? Og nu så må folk gå på YouTube, hvis de sidder og lytter, for nu begynder mine hænder at flagre rundt. Jeg viser i virkeligheden en graf, ingen kan forklare her. I kan ikke engang se mine hænder, fordi de er ude over skærmen. Men det er en rigtig god øvelse at sige, i den ene ende, altså det man kan kalde et vanespektrum, ikke? Hvor vi har perfekt i den ene ende, og så har vi den mest latterlige lille version af vanen i den anden ende, ikke? Så det kan være, at jeg har doomscrollet på Facebook Reels i 6 timer, og du skal gøre sådan her. Det er noget værst, og så har vi den perfekte version. Det som er øvelsen, det er, at man kan håndtere det grå space ind i midten, og det er det, folk ikke kan. Og grunden til, og nu siger folk, jeg mener virkelig også mig selv, grunden til, at vi stopper med ting, det er jo fordi, vi har givet os selv en tilladende tanke, der hedder, det er okay at lægge det her fra mig. Og så kan vi jo, det er måske en lidt længere snak, men vi kan jo besøge, hvorfor gør nogen det okay at lægge noget fra sig? Jamen, en af de største grunde, det er, hvis vi kigger på, vi siger, jeg kan ikke løbe 5 kilometer i dag. Og så har jeg trænet så lidt tolerance for middelmod, at jeg tænker, så vil jeg gøre ingenting i stedet for. Og så kan det være, der står en eller anden vanecoach og siger, men hvad med du løber 500 meter, eller du går en tur rundt om blokken, og så siger folk, jamen det er jo så latterligt, altså det er jo slet ikke det, vi taler om her. Og så spørger man dem, hvad er dit alternativ, og så siger de helt straight face, ingenting. Mm. Og der er mennesker jo så sjove, at vi vil hellere gøre ingenting og sidde og kloge os, end vi vil gå 500 meter og føle os med en fiasko. Der er sådan et eller andet underligt sikkert, I ikke har gjort noget at sige, at gør det i morgen i stedet for. Så inden for vanen kan man sige, at der er en perfekt løsning i den ene ende, og en uperfekt løsning i den anden ende. Og så længe man kan ligge der og snurre på den linje, så er man jo stadig i gang med at arbejde med for eksempel tålmodighed. Så det er inden for selve vanen, og så er der den anden, som du også tager fat i her, Martin, som er, at jeg kan tage en anden vane. Altså hvis jeg er et dårligt match, så skal jeg jo være fleksibel nok til at tage en anden vane. Og der har vi igen problemet med, at folk de starter ved vanen frem for målet. Så de har læst en bog, at det er en god idé at faste, eller det er en god idé at inddrage den her måde at arbejde sammen på i virksomheden, frem for at starte med at sige, hvorfor er det, vi gerne vil inddrage den her? Jamen det er måske, fordi vi vil samarbejde bedre. Okay, der er jo mange måder at gøre det her på. Skulle vi tage noget, der passer til os, og hvis det så ikke duer, så prøve noget nyt. Og det er måske den sidste ting, jeg lige vil sige her i mit andet indlæg af Speed Talk. Et rigtig godt, dejligt, lavpraktisk ting, der er, prøv lige at sætte en tidshorisont på. Hvis man lægger mærke til det, nu ved jeg ikke, hvordan du har arbejdet med dit, Mads, men når folk de laver en vane, så er det jo implicit, det er for evigt. Altså, jeg vil gøre det her, og det gør jeg resten af mit liv, hvilket er komplet urealistisk. Så hvis man vil arbejde lidt nysgerrigt, som jeg også ved, er også en af jeres tanker omkring alt det her med de indre mentale vaner og så videre, og være lidt nysgerrig på, hvorfor får jeg den tanke? Hvorfor gør jeg det her? Så kan det være en god idé at sige, jeg prøver det her af 30 dage. Hvordan fungerer det at prøve at kigge på telefonen en halv time frem for en time? Se, hvad der sker. Du er det ikke. Find noget andet. Altså lad være med at være så identitetsknyttet til sine vaner og sin egen adfærd inden for vanen. Det er igen den der fleksibilitet, fordi at den store modstander her er sort-hvid tænkning, hvor man enten gør det perfekt, eller så gør ingenting, og så kan det også være lige meget, eller så gør det i morgen, eller nogle af alle de der dårlige undskyldninger. Ikke? I forlængelse af det der med, lige præcis det der med sort-hvid tænkning, for det ser jeg så ofte, og kan jeg virkelig godt kende også hos mig selv. Men når jeg taler med nogen, så hører jeg ofte, at de så siger, apropos det her, men så dunker de sig hovedet og siger, jamen det er også bare fordi, at jeg ikke har nogen viljestyrke, siger de så tit. Hvilken rolle spiller viljestyrke egentlig i alt det her med at skabe nye vaner? Kan man sige noget om det? Ja, absolut ingen. Absolut ingen. Nul. Nej, nu er jeg selvfølgelig for firkantet for at skabe et statement. Utrolig lidt. Det er fordi folk, de mistolker viljestyrke som noget andet. Og grunden til, at jeg godt kan lide, at du arbejder med værdier, det synes jeg oprigtigt er en god idé, hvis det bliver brudt ned til adfærd, det er, at der er nogle mennesker, som har arbejdet med nogle sådan personlige, nogen vil kalde det Chris McDonald, som er en god venner, kalder det en non-negotiable. Ikke? Der er noget, der hedder, som det lyder også til, som du har, jeg er en person, der bevæger mig. Og uanset om jeg får et barn eller 44 børn, så er jeg stadig en person, der bevæger mig. Hvor meget, hvor lidt, det vides ikke, men jeg er en person, der bevæger mig. Og det er ligesom, når først du får den værdi så internaliseret, så har du vundet. Så det kan jo ligne for andre folk, der kigger på mennesker, der er gode til at bevæge sig, selvom de har sovet dårligt, så kan det jo ligne en person, der har stor viljestyrke. Men det er det ikke. Det er en person, der har internaliseret en vane, en værdi så dybt i dem, at det er bare noget, de gør, og de forhandler ikke med sig selv, om de synes, det er sjovt eller ej. Fordi vaneloopet er så stærkt, så de ved, at de får den umiddelbare belønning og den langvarige belønning også. Så viljestyrke, der er lavet en masse forskning på det her, men viljestyrke er bare, den går op og den går ned. Og det, der giver mest viljestyrke, det er virkelig at gøre tingene. Så hvornår har man lyst til at træne eller tale pænt? Det er jo ofte efter, man har trænet 17 gange eller talt pænt 17 gange. Det er jo sjældent, at man er i den negative cyklus. Så faktisk ofte, hvis man mangler motivation, det er sådan lidt meta, så er det faktisk det bedste, du gør, det er at prøve at gå i gang. Så skal det nok komme undervejs. Ja. Ikke? Så jeg vil selvfølgelig ikke aflyse viljestyrke fuldstændig. Man kan bare ikke satse på den, fordi så er den der, og så er den der ikke. Og så bliver man syg, og så er den væk. Så dem, der planlægger deres vaner, når vi nu igen taler om bæredygtige vaner, hvilket jeg også synes er spændende, så kan det ikke være det. Det er repetition, og så er det gode planer. Og så er det god matching, som vi talte om, og så er det tolerance for middelmådighed. Det er de ting, vi skal have sat i spil sådan på det overordnede plan. Ikke? Mm. Det giver rigtig god mening. Det er også lidt skræmmende, fordi tit, når man googler sådan noget som kom i gang med ny vane, så man så endda googler det på engelsk, så lander man ind på YouTube, og så står der en kæmpe bodybuilder og siger, at man ikke har nogen viljestyrke, og det er det, der er det grundlæggende problem. Og så køber man ind på den, og så starter man, og så går man død i det, og så kommer den her, og det er jo vel egentlig det, du kalder what the hell-effekten, er det ikke det? Synes jeg er skide godt begreb. Ja, med, at man, det er det, hvor man dropper det. Ja, præcis. Også det, hvor man har spist julemad 17 dage i træk, og så siger man, på dag 18 tænker man, jeg kan ikke spise noget, men altså, what the hell, stik mig det der marcipan, det er jo lige meget nu, ikke? Og det er tilbage til den der sort-hvide ting. Der er jo nogle ting, som vi ikke behøver at gå ind i her, men mange af de udfordringer, som vi har med nogle af de sådan mere offentlige personer, bestemt ikke med alle, og jeg håber, at folk oplever, at jeg er meget ydmyg, og siger slet ikke, jeg har svaret på det hele. Men der er mange, der tror, fordi noget har virket for dem selv, så virker det for alle. Om jeg faster bare, så træner jeg 17 gange om dagen, og det er meget let for mig. Ja, men vi er to forskellige personer, fordi du laver ikke andet end at sidde og lave videoer til YouTube, og jeg arbejder Novo Nordisk og har stillesiden at arbejde 10 timer om dagen. Den person kan ikke lade en skid til den anden person, fordi de er to forskellige steder. Og så har vi en anden ting også, som igen er et for stort emne til op. Vi har genetik, som også er med, at der er stor genetisk disponering for, om du er en person, der har lyst til at bevæge dig. Og det er igen tilbage til det der med, at man springer ned til, jeg skal løbe, jeg skal styrketræne, fordi Sundhedsstyrelsen siger det. Nej, du skal måske have en værdi om at prioritere din sundhed, så du kan have balance, du kan lykkes med ting i dit liv, men det kan du gøre på mange måder. Jeg har selv interviewet Bente Klarlund, og det er fordi, jeg prøver at sige, at overvægt ikke er et problem, fordi det er det. Men hun siger også fuldstændig rigtigt, at vi giver det her tal på vægten en alt for stor værdi. Fordi man kan være sund på mange måder, som ikke handler om vægten. Vægt er en af dem. Men der er mange forskellige måder, og man ser jo folk, der prioriterer sociale relationer, for eksempel. Folk, der får grine nok, folk, der finder sociale fællesskaber, at de også ofte lever meget længere end sådan en eller anden med et BMI på 22, som ikke får prioriteret sine relationer, fordi de ligger og laver mavebåndinger nede i centret hele tiden. Ikke? Så det er tilbage til, at jeg vil gerne have redefineret lidt også, hvad sundhed er, for det er mange andre ting end for eksempel vægt. Det er en af dem, men det kræver igen, at vi stopper med at kigge på, i det her tilfælde, badevægten, som en eller anden ypperlig skaber, der skal beslutte, om jeg er sund eller ej, og siger, nej, mit mål det er sundhed, det kan jeg få på mange måder, og jeg hader at træne, fair nok, der er også en genetisk komponent, så find på noget andet at gøre. Lad mig så knytte til det. Det kan den der gåtur i skoven, man vender tilbage til, eller meditation, eller et karbad med duftlys. I don't know, men den der afslappning må så finde et andet sted hen, ikke? Og det kræver vel så også, at vi stopper med kun at kigge på hinanden, og vi skal finde ud af, hvad er det for en vane, jeg gerne vil ændre på, men i stedet for at grave ned i, hvad er min motivation for at ændre på den her specifikke vane, som jeg virkelig forstår det. Og jeg elsker virkelig, Morten, din tilgang med, at det skal være meget mere fleksibel, måden vi går til det her på. Og jeg kan godt lide den her tolerance for middelmådighed, en ting, jeg faktisk selv har arbejdet en del med i forhold til mine vaner det sidste år. Og jeg synes faktisk, at det er en af de svære ting, det her med, at når, hvis jeg har en idé om, at jeg skal løbe i 3 kvarter, og så en dag tænker, jeg har ikke rigtig lyst, jeg kunne måske godt lige løbe i 5 minutter, så får jeg virkelig den der feeling af, om jeg kunne bare lade være. Altså, ja. jeg synes faktisk, den er ret svær at bryde, den her accept for middelmådighed, kunne man måske sige. Der kører jeg jo med en baseline, og det fungerer faktisk skide godt for mig. Ja. Og det er simpelthen, at jeg har en, for jeg kan godt lide at løbe, og får virkelig meget sådan glæde ud af det. Jeg har en meget lille, altså en puny lille tur, som er min, hvis alt fejler, jeg magter ikke mit liv, tur-agtig. Altså, så det er sådan en, og den er virkelig ikke lang, altså vi snakker på 100 meter. Og hvis det er helt galt, så går jeg den. Altså ved sådan virkelig sådan, jeg hænger med mulen dag, hvor 9 ud af 10, ej det er nok ikke helt rigtigt, lad os sige 5 ud af 10 gange, måske lidt mere, der ender jeg faktisk med at løbe længere. Mm. Men det, der er sværest for mig, hvis jeg ikke har haft den, det er simpelthen, at så kommer jeg slet ikke afsted. For jeg falder også pladask i, jeg magter ikke, og det kan være lige meget så. Men hvis man har den der regel, der siger, jamen på min værste dage, der har jeg den her lille bitte tur, som jeg som minimum kan gå. Og det gode er, at ens humør tit også faktisk bliver opløftet, fordi at man lige får gået. Og så nogle dage, så kan man så være heldig, at det bliver til lidt mere, andre dage, så er det måske bare det. Og så det, det er også det, ja, nu vi sidder jo online her, så det snakker lidt over hinanden. Men det, jeg faktisk tænker, det er, at vi ser jo tit, at tanken om at skulle tage ned i træningscenteret og træne, tit er værre end selve det at komme ned. Og jeg oplever nemlig også det der, hvis jeg tænker, jeg kan ikke lave min træning i dag, jeg har simpelthen ikke overskud. Men hvis jeg i stedet for tænker, jamen hvad kan jeg så? Og det kan så være, det er en god tur, eller det er at gå ned på løbebold, eller i hvert fald bare lige starte løb i 5 minutter. Jamen så oplever jeg, som du også siger, Mads, altså pludselig så kører det, og så var det måske ikke så slemt som tanken om at skulle lave det her, den her vane. Nej, præcis. Og tilbage til det her med James Clear, der har skrevet en bog, der hedder Atomic Habits, hvor han ligesom... Jeg købte hans bog, den udkom i 2018, tror jeg. Og jeg tænkte sådan, nej, jeg gider ikke læse flere bøger om det, fordi der er sagt alt om vaner. Men han er bare en fantastisk skribent, og jeg tror, det har været den mest solgte bog på Amazon 2 år i træk. Meget anbefalesværdigt, dejligt konkret. Han har sådan et begreb, som jeg rigtig godt kan lide, som handler om, at man skal forsøge at samle stemmer nok på den person, man gerne vil være. Altså, vi er nødt til at sige, jamen, jeg har ikke lyst til X, men hvis jeg er sådan en person, der når jeg ikke har lyst til X, alligevel går en tur rundt om blokken, så har jeg endnu en stemme på den person, jeg gerne vil være. Jeg er en person, som prioriterer bevægelse selv, når jeg absolut ikke har lyst, og jeg er totalt lavt i mit mood. Så går jeg stadigvæk. Det er sådan en person, jeg er. Og når først vi får det igen internaliseret, og det bliver en del af vores identitet, så har vi ligesom, så er det, vi virkelig at lykkes med at skabe noget, der kan være bæredygtigt. Men det er tilbage til, jeg ved godt, jeg gentager mig selv lidt, det er bare en af de ting, jeg virkelig gerne vil give videre til lytterne. Det er, hvis vi forlader træningstingen, så taler om, jeg har jo også nogle børn, og jeg struggler da også med dårlig samvittighed over ikke at være nærværende nok og spille brætspil nok. Men jeg har sådan en mental checklist, jeg har ikke skrevet ned, om alle de ting, jeg kan gøre med mine børn, som handler om at være nærværende. Og noget, det handler om at give dem en alt for lang krammer, helst ikke, når de er henne i skolen, for de synes, det er pinligt efterhånden, når de begynder at gå i 4. og 5. klasse. Men noget andet kan selvfølgelig være 3 timers matador, men det hader jeg, så det gør jeg da ikke. Nu har jeg fundet ud af, min yngste datter, hun elsker at gå i Føtex, så står vi og biber varer dernede sammen, og vi fucker det op hele tiden, så der er lange køer bag os og sådan noget. Det synes hun er fest, og jeg synes også, det er sjovt, og så får hun lidt ekstra. Men det betyder bare, at nærvær er mange ting, og det er tilbage til, jeg er en person, og jeg håber ikke, folk oplever, at jeg roser mig selv, fordi guden skal vide, at jeg har fejl og mangler. Men jeg er en person, der selv, når jeg har det svært og er lavt på mood, så har jeg stadig nogle idéer til, hvordan jeg kan agere nærværende. Det vil sige, at jeg indsamler stemmer på, at jeg faktisk er en nærværende far, der kæmper, frem for at ende med at sige, du skal spille brætspil 3 gange om ugen, og så er det binært, og nu gjorde du det ikke. Ej, hvor du også bare dårlig, og du kan heller ikke finde ud af noget, og lige om lidt, så er de voksne flyttet hjemmefra, og du kan ikke engang. Og så kører den der dialog ind, ikke? Og det er tilbage til igen den der tolerance for middelmådighed og fleksibilitet i de måder, vi oversætter vores ting på. Så det er let at komme til at tale om træning, det gør jeg også ofte selv, men det fungerer altså bare alle steder. Virksomhedsimplementeringer, jamen hvorfor stopper de? Jamen det er jo fordi, der kommer en ny chef, og så kommer der en aktiecrash, og så kommer der GDPR-lovgivning, og så er der 2 sygemeldinger, ikke? Og de mennesker, der lykkes med at fortsætte med implementeringen, det er de mennesker, der rent faktisk ved, at det kommer til at ske, og så har lavet en plan for, hvad er det egentlig, der kommer til at ske, når den her chef ikke er her længere? Ikke? De mennesker, der har lavet den plan og kan håndtere middelmodighed, de lykkes, hvor dem, der siger, det kunne også være lige meget, fordi Lotte eller Hans, de har allerede sagt op, og det var jo deres strategi. Så nu venter vi bare til januar, ikke, på at der kommer et nytårsforsæt fra virksomheden, ikke? Og så venter vi lidt der. Ikke? Så det er det samme hele vejen rundt. Det er fleksibilitet og oversættelse til adfærd. Jeg kan godt lide ind om at simpelthen nærmest have en adfærdskatalog på en eller anden måde. Hvis ikke jeg magter det her, så kan jeg godt det her. Ja, præcis. Men helt konkret, jeg laver den øvelse med folk. Altså de har simpelthen, okay, inde i midten, så har de, hvad de vil, det skal jeg ikke beslutte for dem. Og så har de rigtig mange forskellige metoder, så prøver de dem af, en for en. Så kan det være, at lytterne de griner lidt af min primære opdragelsesstrategi og nærvær, det er at gå i Føtex med min datter, som sådan noget børnearbejde. Men sagen er bare, vi hygger os. Og jeg har bare fundet ud af, at jeg synes, det er hyggeligt. Så kører vi derned og hører noget musik, hun vælger, og så går vi rundt der, og hun får lov til at tage lidt ekstra med ned. Men så har jeg netop det der katalog, så jeg har nogle ting, jeg kan ligesom hugge til på. Og så er der selvfølgelig dage, hvor det heller ikke lykkes for mig. Selvfølgelig. Men igen, jeg har muligheden for at have en svær dag, være i dårlig humør, have nul motivation, bare have lyst til at kigge på min telefon, og så stadigvæk vide, at det kan være, at jeg læser en side i en bog om aftenen frem for 20. Ikke? Jeg elsker, Morten, at du har oversat nærvær til din egen forståelse i virkeligheden, og at det så er, Føtex er jo bare fremragende, at det fungerer for jer. Mm. Når jeg sætter mig ned i aften og skal planlægge min nye adfærd, handler det så om der at få lavet et planlægningskatalog nærmest, og sige, få oversat, hvad er sundhed i, eller hvad er det at lære noget nyt, og så have en række adfærd, jeg kan gribe fat i, eller hvor er det sådan bedst at starte, hvis nu vi fortsætter, nu har jeg fundet ud af det her, der virkelig motiverer mig. Ja, hvad kunne det være? Så lad os prøve at tage en, så lad os prøve at arbejde lidt med den. Hvad for en af dem kunne det være? Kunne det på stykker? Lære noget nyt er også sjovt. Det kunne godt være at lære noget nyt i virkeligheden. Ja, jeg er også meget nysgerrig menneske, men jeg glemmer det lidt nogle gange. Så det synes jeg er fantastisk, at have en værdi, der hedder, jeg vil gerne have en vane om at lære noget nyt. Og så har man den i midten, og så sætter man sig ned, og så brainstormer man på en masse fede ting, der handler om at lære noget nyt. Det kan være at læse bøger, det kan være at prioritere nogle lydbøger, det kan være at ringe til folk, det kan være at lave en podcast, hvor man ringer til folk, som ved noget om noget, og spørger dem om det. Der er jo 100 forskellige måder, vi kan være derpå. Og så vil jeg gerne have, at man husker den der 2-minutters-regel. Der skal også være en løsning, hvor du kan lære noget nyt på 2 minutter. Om det så er bare, at du åbner din YouTube og ser en video, ikke? Hvor du synes, det er nærmest pinligt, så lidt du har lært. Og der er jo mange gode undskyldninger der at gå på YouTube, men så har vi en masse forskellige muligheder. Så det vi gør næste, det er, så tager vi en af dem ud, og så laver vi en plan for den. Okay, du siger, jeg vil gerne se en TED-talk-video en gang om ugen. Kvarter? Fint nok, så skal du lave en plan for det. Og der laver vi planlægningsintentionen. Vi siger, hvornår? Hvor sidder jeg henne? Sidder jeg i min sofa? Sidder jeg på arbejde? Gør det sammen med nogle andre? Jo mere specifikt det er planlagt tid, sted, format, jo bedre. Og så prøver man jo så det af og ser, om det lykkes. Og der kan man jo komme lidt ned i det her med at være sådan lidt mere specifik på. Men det er jo faktisk noget, vi har nedprioriteret den her samtale, hvilket jeg synes er godt, for jeg synes, det bliver opprioriteret for meget for hurtigt. Men det, man vil kalde vaneloopet, altså at en vane har principielt 3 elementer. Der er en trigger, eller en aftræk af et stikord, altså noget, der sætter gang i vanen. Så er der selve den rutine, vi har. Og så er der en eller anden belønning i slutningen af vanen. Alle vaner følger det her loop. Så klassikeren, jeg bruger, det er, at når vi går hjem fra skole, så passerer vi bageren, og duften af wienerbrød, det er et stikord. Uha, vi kunne købe noget fra bageren. Så spørger mine børn, må vi købe noget fra bageren? Jeg prøver at kæmpe imod, så godt jeg kan. Men ofte bliver rutinen, vi køber noget fra bageren. Og belønningen, det er samvær i 6,5 minutter, mens vi froder en brownie, eller sukkerbrush, eller at jeg slipper for at sige, at de skal rydde op, eller whatever. Og det, du så handler om, det handler om at blive bevidst først om sit vaneloop. Hvad er det for nogle typer af vaner, jeg har lige i øjeblikket? Og jeg kunne forestille mig, når jeg lige stopper med min talestrøm her, så kunne jeg godt tænke mig at høre jeres, for jeg kunne forestille mig, der er virkelig meget omkring mentale vaner også. Stikord, trigger, der kan sætte gang i nogle specielle tankemønstre. Og det, jeg vil argumentere for, det kunne jeg godt tænke mig at høre jeres besyv på, det er, at alle vaner har en belønning. Uanset om den belønning kan være destruktiv over tid, så kan man sige, det kan være så elendigt, men belønningen for at ligge i sengen med min telefon, det var, at jeg slap mit tankemylder, og ikke behøvede at tænke på noget som helst andet, end bare scrolle til den næste video. Det kunne være belønningen. Mm. Så løsningen, det er jo at prøve at finde ud af, hvis man gerne vil ændre en vane, det er jo at prøve at få en ny rutine ind, der giver den samme belønning. Det er ikke let, men hvis triggeren er, jeg lægger mig ned, eller jeg sætter mig i sofaen, efter jeg har lagt børnene, det er en trigger til, at jeg tager min telefon frem, og begynder at scrolle videoer, og belønning til mindre tankemylder, whatever. Så er det, vi skal have fundet en ny rutine, der giver den samme belønning. Så vi siger, hvad kunne give dig det også? Men det kræver, at vi først bliver bevidste om, at så sjove er de videoer altså heller ikke. Det er et spørgsmål om for eksempel at rense mit hoved. Hvad? Det kunne være meditation, det kunne være et karbad, det kunne være en hobby, du finder. Det kunne være, at du går ud og saver noget brændende, eller du taler noget spændende med din kone og din mand. Men vi prøver at finde en anden rutine, som har den samme belønning, hvis det giver mening. For det folk ofte gør, når de vil ændre deres vaner, det er, at de fjerner bare vanen. De siger, jeg vil ikke kigge på telefonen, når jeg sidder i sofaen. Og så kan de så bare sidde der med alle deres dårlige følelser og rastløshed og kedsomhed. Så vi skal ligesom have puttet noget nyt ind. Så det er jo så ved at udfordre, hvis det for eksempel er TED-talk-videoer, for nu bare tage den, det er, at man husker på at mærke efter, hvad for en belønning man fik. Fordi alle de store problemer i den vestlige verden er kendetegnet ved, at man skal udføre en svær adfærd nu, som giver nogle ukonkrete belønninger langt ud i fremtiden. Sundhed, telefonkiggeriet, det er sådan nogle lange destruktive konsekvenser, som jeg ikke kan mærke i nuet. Så at sætte sig ned, efter man har set en TED-talk-video, og lige lægge mærke til, at man faktisk smilte undervejs, eller lige sørge for at sende en besked afsted til, whatever, til Martin eller Christian, eller et eller andet, og sende afsted, jeg læste det her, prøv lige at tjekke det her, hvor sjovt det var, som ligesom dyrker følelsen. Vi er nødt til at få en eller anden form for belønning af det, så når vi bare fjerner rutiner, uden at have noget, så skaber det der vakuum der. Nu sidder jeg bare og taler lidt rundt om det, men egentlig bare for at sige det her med, find et eksempel, bryd det ned til konkret adfærd, og så sørg for, at der er en belønning, også en umiddelbar. Det sidste, jeg vil sige, BJ Fogg der, jeg var over at besøge ham, eller tog hans masterclass over i USA på et tidspunkt, det var en skør oplevelse, mange år siden, men det var ret fedt. Og han ville jo det bare for at sige, hvor vildt, jeg synes det er lidt latterligt, men jeg forstår pointen, der skulle vi stå i sådan en rundkreds, og gøre det, som jeg plejer at kalde for tvangsfejring. Så man skulle øve sig i, når man har lavet et eller andet, der var latterligt småt, så skulle man ligesom stille sig, og skulle man sådan sige, yeah! Så skulle vi stå i rundkreds og fejre det på den mest amerikanske façon, I kan forestille jer. Men hans pointe var, at der skal være en umiddelbar belønning, fordi det er der på alle faste vaner. Og det kan jo blandt andet være, at man har lovet sig selv, at jeg har en værdi om, at jeg vil være et menneske, altså være den bedste udgave af mig selv, og det er ved at gøre ved at fejre små succeser, og jeg gør det på X måde, ikke? Nå, det var en lang snak. Jeg håber, det giver mening. Mange gode pointer, vil jeg sige. Jeg fik faktisk lige lyst til at dele en af mine egne lidt spøjse måder at fejre på, når jeg løber en tur. Jeg brækker altid en løbetur ned i en masse minimål, alt efter hvad jeg kan overskue på dagen. Og så når jeg har nået et minimål, så slår jeg lige mig selv på brystet en gang. Og det er faktisk bare fordi, at så noterer jeg lige for mig selv, okay, nu har jeg faktisk lykkes med det her delmål. Og det synes jeg egentlig virker meget godt. Det er stærkt, det er meget mande. Det er meget mande. På en fed måde. Ja. Det works. Der aflever jeg jo bare et halv kilo matadormix. Ja. På min helt lille tur der, så skal jeg lige indkøre det. Ej, men jeg synes faktisk, det var super interessant det der, Morten. Og også nu nævnte du det der med de mentale vaner. For det er jo det samme, præcis, vi ser der. Der er en trigger-tanke, kalder vi det jo ofte. Og den kan jo komme udefra, altså fra noget, man ser. Men det kan også være et minde, det kan også være en følelse. Mm. Vi har jo de her fem typer af sådan trigger-tanker, vi forsøger at dele, hvad skal man sige, de her trigger-tanker ind i, mest bare som sådan hjælp. Der er jo spåkonen, tanker om det, der kan gå galt i morgen, tankelæseren, hvad andre tænker, grubleren, det er jo så datiden, grubler over det, der er sket, og overtænkeren, og så den endte kritiker. Og en af de ting, som jeg og vi ser rigtig mange sådan mental vane, som folk rigtig mange kan sidde fast i, som faktisk kan stresse dem jævnt meget, det er sådan noget som overforberedelse. Mm. Hvor det typisk starter med en spåkone trigger-tanke, er jeg nu godt nok forberedt i morgen, for eksempel, eller til mødet i morgen. Det sætter gang i sådan en sug i min mave, sådan en form for angstfølelse måske. Og så er det egentlig den her følelse, der så aktiverer den her overforberedelsesvane. Og belønningen, og der er jo fuldstændig enig, at der er også en belønning for de her mentale vaner. Og i det her tilfælde, tror jeg, for de fleste i hvert fald, det vil være overbevisningen om, jeg er på forkant nu. Det paradoksale er jo så bare, at jo mere overforbereder mig, jo flere spørgsmål kommer jeg til at tænke på, og jo flere ting skal jeg researche, og så bliver det faktisk en ond spiral, og så får man faktisk det stik modsatte. Man får mindre energi, og så vil man typisk præstere dårligere, fordi man er mere stresset, måske ikke engang sover om natten, så det bliver sådan en vældig ond spiral. Det, som vi jo så rigtig ofte, eller en af de ting, vi i hvert fald anbefaler, at man kan skifte dem ud med, og der har jeg faktisk tænkt på, at vi kunne godt arbejde mere med kortsigtede belønninger. Sådan lige lidt inspiration der. Men det, som vi gør, det er at sige, okay, du vil gerne være på forkant. Det er det, der egentlig er. Men samtidig så er de 9 og 10 også, gange også enige om, at det er ikke så hensigtsmæssigt at lige pludselig få en tanke, og så forlade familien hjemme for at gå ind og bare mega få overforberedt mig. Så det vi så bruger i stedet for, det er det her tænketid, som er et fast dagligt tidsrum, hvor jeg giver mig selv lov til at researche, overforberede mig. Men på den måde, så bestemmer jeg, hvornår, og ikke mine tanker. Så for eksempel, så kunne det være hver aften kl. 19-19.30, hvis man har tid der, det giver mening. Det kunne også være hver dag, jeg går med hunden, der må jeg lige styre min, prøve lige at få styr på nogle ting. Jeg kører det personligt hver dag, når jeg bader, sådan en bekymringstid, jeg har for eksempel. Og så er ideen jo så, at man får lov til stadig at være godt nok forberedt, men man udskyder tankerne. Og så sker der jo også det, man inden for biologien kalder homeostase, altså det her ligevægt, hvor følelserne fordufter fra kroppen. Mm-hmm. Og så når det er tid til at tænke tid, så er jeg ikke så emotionelt påvirket mere, så kan jeg måske bedre ligge, eller se lidt mere rationelt på det. Måske var jeg egentlig okay forberedt i forvejen. Ja. Det, som jeg synes, vi mangler her måske, det kunne være sådan en mere sådan en kortsigtet yes, nu udskyder jeg. Jeg tog mig selv i, at jeg skulle til at overforberede mig, og jeg udskyder til min tænketid, eller jeg er i gang med det, så kunne der måske godt ligge en eller anden belønning af noget der på den kortsigtede. Det var ikke noget, vi har sig selv på brystet, hvis det var. Det kunne man sagt gøre. Det er kun mænd i Aalborg, der løber rundt og gør det. Ja, apparently. Alle gør det herop. Nej, men jeg synes, hvis jeg lige må gribe det stikord der, jeg synes, det er et rigtig godt eksempel, fordi fordi belønningen er så sindssygt vigtig, og have det her sådan, og det ved jeg også, I agiterer for, at have sådan ligesom den her detektivtankegang. Hvad får jeg egentlig ud af det her? Og det, man jo tænker, jamen, jeg elsker bare Matador Mix, jamen, der er ikke nogen, det kan vi ikke, fysisk kan vi ikke elske stykke nummer 36 lige så meget som nummer 1. Så nummer 36 må give mig noget andet. Hvad er det? Jeg er nysgerrig på det. Og det, der jo sker, det er, umiddelbare belønninger trumfer altid langsigtede belønninger. Og det giver du bare et perfekt eksempel på. Den umiddelbare belønning vil lige at gå ned og lige overforberede mig en time. Den trumfer nærvær for børn over et år. Nattesøvn over et år. Potentielt, undskyld nu, du overdramatiserer det, men sygemelding om 3 år, fordi jeg har haft den her dårlige vane i 3 år. Altså, ja. Og sådan er det jo også med miljøproblematikken. Sådan er det med diabetes 2-problematikken. Der er den kortsigtede belønning ved at spise noget, der smager godt lige nu, eller som opfylder et ønske, trumfer en langsigtet, uhåndgribelig belønning om at leve sundt på baggrund af en eller anden business case, jeg har læst om i en bog. Så hvis man ikke finder en umiddelbar belønning, der kan konkurrere, så har man et problem. Og jeg siger ikke, at jeg har svaret på det, du siger, fordi det er ikke let at finde ud af, men det er det her arbejde, der ligger foran folk. Det er jo netop, når jeg får triggeren omkring, hvad nu det hedder, at uha, er nu forberedt godt nok, så er det jo, hvad vil jeg så gøre, og det skal der være en plan for. Og det er også det, jeg hører dig sige her, og det er det, man inden for vaneteorien vil kalde en hvis-så-regel. Ikke? Hvis jeg får tanken X, så vil jeg gøre Y, og den plan skal være lagt, inden det sker. Og det er tilbage til planlægningsintentionen. Hvis jeg bliver ramt af usikkerhed omkring min præsentationskvalitet, så skal jeg gå 500 meter udenfor, mens jeg lytter til 3 stykker musik, jeg har planlagt. Jeg vil love, at for en vis procentdel, på ingen måde alle, der vil det gøre noget ved deres kemi i hovedet, bare komme udenfor og lytte til 3 sange. Men man skal bare have gjort det inden. Og der har folk for meget overmod. Jeg ændrer igen mig selv her. Jeg har det også. Vi tror, vi fikser det lidt i løbet af vejen, fordi jeg ved jo godt, og jeg har jo lyttet, og jeg har læst Hjernerobogen, så jeg kender godt de 5 trigger-tanker. Men det har du ikke brugt til en skid, når du bliver ramt af det kl. 11 om aftenen. Så det er tilbage til det, vi snakker med planlægning til at starte med. Og der kan belønningen jo netop være mestringsfølelsen. Shit, mand, jeg gik ud og hørte 3, og jeg kan mærke nu, jeg er på 50% nervositet, hvor jeg før var på 100. Mm. Mærk efter det, ikke? Som sådan, okay, jeg er faktisk en person, jævnfør vores snak før, jeg er faktisk en person, der har noget agency omkring mine egne følelser. Jeg er ikke bare sådan en bold, der bliver smidt rundt i inboxen og chefers ønsker. Jeg kan faktisk gøre noget selv. Og når man først får færden lidt af det, så er det, man kan begynde at arbejde mere, hvor det andet bliver meget eksternt hele tiden, ikke? Hvis det giver mening. Mm. Jamen, det giver super gode meninger. Noget, jeg også kommer til at tænke på i den her kontekst, det er at tit og ofte så, i hvert fald når det kommer til de her tænkevaner, og det, så er det jo, og man er jo egentlig også forskelligt med andre vaner, så er det jo også meget de her følelser, vi får, der jo motiverer til handling. Faktisk fun fact, så er der nogle mennesker, man kan se, hvis de får nogle typer af hjerneskader i specifikke områder, der har især med vores følelsesliv at gøre, så kan man simpelthen præsentere dem for valgmuligheder, hvor de er stort set ude af stand til at træffe beslutning. Så man kan fodre dem med data omkring, du skal ned i supermarkedet, du skal købe kartofler, og der er tre forskellige sorter, de har forskellige størrelser. De kan godt tage den data ind, men de kan ikke tillægge det nogen emotionel værdi, og så kan de ikke træffe nogen beslutning. Så følelser spiller vel jo også en rolle her. Der kommer sådan til at tænke på, nu har jeg jo en baggrund i forsvaret, og der arbejder med sådan et begreb, som jeg faldt pladask for, nok fordi jeg synes, jeg ikke havde det på det tidspunkt, og det sikkert stadig også godt kunne blive bedre. Men det er sådan et begreb, der hedder negativ formåen. Jeg tror faktisk, du har skrevet om det i nogle af dine bøger. Så det er den her evne til at være i ubehag, faktisk. Så, og der har vi sådan en konkret øvelse, hvor vi godt kan finde på at sige, når du mærker en følelse, der er svær i den her situation, så simpelthen sæt ord på, føler lyst til overforberedelse. Det er nok ikke den følelse, man har, det er måske en følelse angst for, at det går galt, ikke? Fordi bare det, man sætter følelsen, altså ord på følelsen, så dels så bliver man lidt mere opmærksom på, hvad der foregår lige nu, i stedet for måske bare at køre på autopilot. Og så dels så bliver det sætter også ud til, at det tyder på, at det er nemmere at være i følelsen, at det simpelthen regulerer følelsen en lille smule. Og så kunne man måske kombinere det med, og så det, som du siger, så vil jeg gå ud og lytte til det her stykke musik, for eksempel. Det var bare sådan en sjov lille indspark til det. Jeg ved ikke, om det er noget, du arbejder med, Morten, med jo, det her med at være i følelser og sådan. Helt klart. Jeg bruger det jo, tror jeg, jo, det er noget, som altså adfærdsdesign er bare sådan et underligt mangehovedet monster, der bare stjæler fra alle mulige discipliner og siger, det adfærdsdesign. Det er jo i virkeligheden et meningsløst begreb langt hen ad vejen, for det tager fra psykologi og sociologi og alt muligt. Men jeg bruger den, der hedder RAIN-metoden, som jeg tror, det er Judson Brewer, som har skrevet om den i en af sine bøger, hvor RAIN står, hvor nu skal vi se, at det er recognize, altså okay, der kom du følelse af ubehag, følelse af, jeg er ikke forberedt nok. Og så A'et står for accept, acceptere det frem for at kende ud det, investigate i'et, altså undersøge det, og så som du rigtig nok siger, noting til sidst, at man rent faktisk måske siger det højt. Okay, jeg har følelsen af at være anspændt. Hvor sidder det henne, det her, når jeg sidder i sofaen og har lyst til at kigge på sociale medier? Er det i hovedet? Er det i maven? Altså sidder jeg og stamper med benene? Det er sådan noget, jeg gør. Mit ben kører op og ned, når jeg kan mærke. Så det er sådan et redskab, men det, som jeg forstår, det mimer præcis det, du taler om her. Altså forskellige redskaber til at sidde i de svære tanker. Og det er jo tilbage til, og det ved I mere om, jeg gør, men det her med overbevisninger. Der er mange mennesker, også mig selv, som har nogle overbevisninger om, at jeg elsker jo det her, eller det er jo den måde, jeg gør det på. Og der kan man bare høre deres sprog. Det er deres identitet. Og den eneste måde, vi kan få bæredygtige venner, det er jo ved at ændre det igennem indsamling af beviser. Og det, der var sjovt, når folk de laver en RAIN-øvelse, eller de kommer igennem, og jeg har selv arbejdet med det også meget. Hvis man kommer igennem 5 situationer, er man det der hedder urge surfing, ikke? Altså man surfer på kanten af sin urge til at kigge på telefonen, eller sige et eller andet til sin ægtefælle, man ikke burde gøre. Man bliver der, man mærker det, man undersøger det, man er lige ved, men så lykkes man. Og når man er lykkes 3, 4, 5 gange og fundet ud af, at den følelse faktisk forsvinder igen, og bliver ligegyldigt et kvarter senere, så kan jeg begynde at arbejde med overbevisning om, at jeg er jo sådan en person, der elsker sociale medier om aftenen. Nej, det ved jeg da ikke. Jeg tror, der var du en person, der er travl eller har tankemylder. Du kan da også være en anden person. Det er ikke let, men det er bare for at sige, det er en af dem, som jeg vil sige, var i førstehjælpskassen. Det er sådan en RAIN-metode, som jeg vil kalde det, som lyder som om, det er noget af det samme, du taler om. Ja, jeg kendte faktisk ikke super, super interessant. Noget, for nu kan jeg se, tiden den hamrer derud af morgen, og vi brugte faktisk lige en halv time, fordi vi ikke har styr på teknikken til, inden vi kom i gang, så det var ikke så godt. Altså, jeg har altså ikke nogen bagkant, jeg skal bare op og lave mad og sådan noget, så hvis jeg har en undskyldning for at blive hængende her, så er det fint. Nej, der er faktisk noget, fordi du er gået i gang med et jo nyt projekt, jeg synes er mega spændende, det ved du også gør, Martin, fordi vi faldt pladask på det med det samme. Ja. Og det kan jo godt være, at der er nogle lyttere, der nu sidder derude og tænker, det er delt med godt nok spændende med alle det her vaner i år, og der skal det altså være. Du har været med til at starte ud fra det her U-turn-projekt, i hvert fald en del af det her projekt, som jeg synes var super interessant. Kunne du ikke lige prøve at fortælle lidt om det? Jo. Sammen med Chris McDonald og Christoffer Fromm hedder han, og en masse andre, nu kan jeg ikke nævne dem alle sammen, men super sejt team af, der er en læge, der er en diætist, der er en fysioterapeut, der er Chris, der er en coach osv. Der har vi lavet det her program, som vi skal til at skyde i gang nu, her fra faktisk her midt i februar, starter de 2 første hold, hvor vi vil prøve at gøre det, som vi sidder og taler om her, altså skabe bæredygtige forandringer for folk. Og det er ikke mig, der har fundet på ideen. Det er Chris og Christoffer, som har tænkt over det her i mange år, fordi de synes, der manglede et tilbud til folk, som var klar til at lave, ja, det Chris ville kalde et U-turn i deres liv. Så det jo primært handler i det her tilfælde om sundhed, men også overskud og mental balance. Det kan jo sagtens handle om arbejdsliv og telefoner osv. Og så findes der, og det er noget af det, som inspirerer mig til at deltage, der findes utrolig lidt forskning på varige adfærdsforandringer. Der findes virkelig meget på sådan noget, efter 12 uger, så gjorde gruppe A det her, og gruppe B gjorde det her. Og det kan være nok så interessant, men who cares? Altså, fordi det handler om 12 år. Det handler ikke om 12 uger. Mm. Og der er simpelthen bare indbygget bias, som jeg udmærket godt forstår. Jeg er ikke selv forsker, som er, det er ikke særlig motiverende at arbejde med forskningsprojekter, der var i 12 år. Det er sygt dyrt. Og så efter 12 år, så kan du finde ud af, jamen det duede ikke. Nå, øv til Trykfonden, der har betalt 46 millioner kroner for at lave det her. Ikke? Så, ja. Så vores sådan, meget ydmyge, vi ved ikke, om vi kan, men vi håber. Ambitionen er, at vi kan skrue et program sammen, hvor de her deltagere bliver mandsopdækket af en fysioterapeut, læge. Jeg kommer til at deltage, Chris kommer til at deltage, for at prøve både igennem alt sådan noget holdtræning, community, men også igennem rigtig meget viden, at prøve at se, om vi kan rykke dem over tid. Og vi sad her oppe i Chris' sommerhus for nylig, hvor det var så Chris, jeg må kreditere ham, der kom på det, fordi vi sidder og prøver at arbejde med, om der er et eller andet framework, vi kan begynde at putte ned i nogle kasser. Og det er altså work in progress, det her. Og så sad vi og snakker om det her med, at vaner er selvfølgelig fuldstændig altafgørende. Det slipper vi ikke for. Og så sagde Chris, så, at han mente, altså, at viden, det kan rykke folk. Det tror han så meget på, at hvis vi virkelig giver folk redskaber af intellektuel viden. Og så sagde Christoffer så, at værdier, det er virkelig, og så lige pludselig fandt ud af, vi har en masse V'er her, det er sådan, man laver markedsføring, ikke? Vi har tre V'er nu, ja, klar. Og så mangler vi noget med relationer, men den synes vi, det er jo et R, og så sagde Chris, hvad med venner? Det er rigtigt, venner, ikke? Ja. Ej, så langt jeg står i kort, så vores umiddelbare måde at se det på indtil videre, og vi er på ingen måde færdige, det er så, at vi arbejder med de fire V'er af vores arbejdstese, ikke? Altså der er et videnselement, fordi vi tror, at viden rykker folk, så er der et vaneelement, så er der et venner-element, og så er der et værdi-element, som er det her med, hvem er du, hvad er dine prioriteter i livet. Ikke? Der er også andre mere spirituelt interesserede mennesker med, som er dygtige til det, fordi jeg tror ikke, man kan flytte folk udelukkende ved at sidde og lave trigger-analyser et onsdag. Vi skal også ind og tale om, ligesom du også talte om tidligere, Mads, hvad er dine værdier? Hvad er det, du vil med dit liv, så vi gør det langsigt? Ikke? Så vi starter nogle hold op her i februar, og så vi har virkelig kun startet to hold op, så vi ligesom kan prøve at teste konceptet af, og så er de med et år i et ret intensivt program, ja. Hvor der er en træner og alle de her mennesker. Og så skal vi så finde ud af, hvad der så sker bagefter. Men så er vores ambition at lave noget forskning på det også, hvis vi selvfølgelig kan få nogle folk til at komme med. Det koster også en masse at finansiere osv. Men sådan, vores ambition er simpelthen, kan vi lave noget forskning, der kan illustrere måske, lave en lille bule og hæve den der compliance-rate og høre folk efter 5 år måske rent faktisk stadigvæk har en masse af de her vaner. Det er jo et super fedt og meningsfuldt projekt, I har gang i det her, som jeg personligt glæder mig til at følge rigtig meget. Noget, jeg er nysgerrig på også nu, generelt i forhold til vaner, men også i forhold til det her U-turn-program, det er, hvor meget betyder konteksten, omgivelserne for, når vi skal lykkes med vores vaner, selv når vi har lavet den her planlægningsadfærd og har styr på vores gode intention. Hvor meget betyder så vores omgivelser? Jeg vil ikke sige, at det betyder alt. Det betyder virkelig meget, ikke? Og hvis vi sådan starter på sådan, ikke et lavt niveau, men meget konkret niveau, så vil man jo ofte tale inden for adfærdsvidenskab om det, der er et commitment device. Så hvis nu vi igen tager telefonen, fordi det er en af mine nemesis ting, så findes der jo efterhånden hundredvis af apps, der kan lukke en ude for internettet, så man ikke kan kigge på det. Og det kan man jo så planlægge, når man netop er høj på motivation og høj på selvdisciplin, så kan man lukke sig selv ude af det. Jeg vil jo overlevere en fantastisk anbefaling til lytterne. Jeg har desværre ikke nogen aktier i den her app, som hedder Freedom, som er den absolut bedste app til at lukke en ude. Det, der er så sjovt ved det, er, at når du køber ProPlan, hvad man ikke behøver, så har du 3 gange, hvor du kan gå ind og ombeslutte, når du har låst dig ude. Simpelthen fordi der er så mange, der sagde, jeg vil ikke se på sociale medier i 3 timer, og så efter 20 minutter, så var det så sindssygt over, at de ville se det, så de begyndte at klage til supporten. Det synes jeg også er sjovt. Ja. Jeg vil simpelthen kigge på min telefon alligevel. Så man kan få et par af dem der, jeg har ikke brugt nogen selv, men for eksempel, jeg har kigget på Ekstrabladet sikkert 7-8 år sammenlagt i mit liv. Så nu har jeg udelukket mig selv, både på min desktop og min telefon, fordi jeg er sådan en, Apple har sådan en, du ved, skærmtid og sådan noget, ja, whatever, så går jeg bare på min computer. Ja, det er den nemmeste lige at slå. Præcis, ja, ja. Jeg vil gerne se alligevel. Ikke alligevel. Præcis. Men det er egentlig for at svare på dit spørgsmål, det er, at kontekst er jo mange ting for mig. Og her der er konteksten jo, at jeg 3 timer tidligere på dagen har låst mig selv ud af appen. Sådan en kontekst, jeg har, når jeg gerne vil på ekstrabladet.dk, det er, at det er meget tæt på at være umuligt, medmindre jeg vil springe over gade 17 gange, hvor det er lavest, og finde koder og sådan noget. Ikke? Så det betyder jo vildt meget. Og det betyder jo også, at jeg håber ikke, folk oplever, at jeg skal bestemme det her for dem, men hvis man for eksempel har et arbejde, hvor man måske går ned med stress, eller man føler sig super presset, eller hvor omgivelserne bare er mega besværlige, så skal man jo også på et tidspunkt forholde sig til, at det bliver meget svært at arbejde med 6 vaner i sit privatliv, eller arbejde med sine mentale vaner, hvis man bare konstant bliver dunket oven i hovedet eksternt. Ikke? Så kontekst, hvad det handler om arbejde, hvad det handler om bevægelse, om det handler om teknologi, det er fuldstændig altafgørende, det kan vi jo også, der findes jo 1000 eksempler, det kan også være, at du har jo været i militæret, hvad nu det hedder, Mads. Jeg blev selv kasseret, fordi jeg havde høje vrister i øvrigt. Jeg tænker stadigvæk på, om de kiggede på mig og sagde, bare sig til ham, at han har høje vrister. Jeg har ikke høje vrister, men det passer mig fint. Jeg havde ikke været særlig god i stærk undskyldning. Ja, præcis. Men der er lavet et især kendt studie, som I måske kender, med Vietnam-veteraner. Jeg tror faktisk også, James Clear har det i sin bog, men det er et meget kendt studie, hvor man åbenbart var det sådan, at rigtig mange af de amerikanske soldater i Vietnam, de prøvede heroin og var faste, tog det fast. Og så kiggede man så på dem, da de kom tilbage, hvor mange der fortsatte den her meget uheldige vane, og det var nærmest ingen. Jeg tror, det var 1 ud af 20 eller sådan noget. Og altså, heroin er bare så sindssygt vanedannende. Men det er jo et godt eksempel på, at der var nogle trigger, der var noget tilgængelighed, der var nogle virkelig svære følelser, men når man kommer tilbage i en anden kontekst, hvor de følelser ikke er der, hvor den tilgængelighed ikke er der, så en ny kontekst kan faktisk betyde, at du kan bryde en af de allersværeste fysiske vaner, vi overhovedet kan komme på. Ikke? Så altså, for at svare på det spørgsmål, omgivelser betyder sindssygt meget. Lige meget om jeg lægger tøjet frem, når jeg skal træne, om jeg har nogle aftaler på forhånd med min ægtefælle, om jeg har planlagt den adfærd, jeg vil gerne udføre i fremtiden. Ikke? Jeg synes, det er en god point også. Jeg kan da kende for mig selv, eller det tror jeg alle i parforhold kan, at hvis man har et mål om, om vi skal se mindre Netflix, siger min flod, så siger jeg, ja, det kan godt være, at pappa, han skal se Vikings lige ham lidt. Så er det altså op ad bakke, så good luck med at komme mål med den. Ja, jeg synes, kontekst er ret key, når det kommer til mennesker, man går op og ned af. Og det handler det der studie om. Det er jo ret vildt. At så få, som han... Ja, hvis jeg lige må tilknytte en kommentar til det, jævnfør vores venner fra før, som i virkeligheden burde hedde relationer, men nu hedder det venner, fordi vi har slået fast, at alle kan være dine venner, også din chef. Så er det jo sådan, at vi ved også, eller vi ved, det lyder så arrogant, der er rigtig mange studier, der antyder meget kraftigt, at jo mere du er forpligtet til din omgivelse, jo større sandsynlighed er der for, at du lykkes. Og jeg kan jo godt forstå, at man ikke har lyst til at orientere sin chef eller kollega om, man har et privat vanebrud, man prøver at sætte i gang. Man skal bare vide, at jo mere man er forpligtet, jo større sandsynlighed er der for at lykkes. Så hvis det er noget, man bare vil løse med sig selv, uden at sige det højt til måske primært ens ægtefælle eller ens børn, hvis de er voksne nok til at høre, hvad mor eller far går og bokser med, så er sandsynligheden for at lykkes ikke særlig stor. Fordi hvis den var det, så havde man allerede fikset det. Så det er bare for at sige det der med pappa, der vil se Vikings, ikke? Mm-hmm. Altså, det er jo let nok den ene i parforholdet, gerne vil alt muligt, men hvis den anden sidder og kører Matador-mix ned og ser Vikings, så er sandsynligheden for at lykkes altså meget lille, ikke? Ja. Så det der med at få sine relationer med på banen, og der er det gode spørgsmål jo, det er jo, hvem kan hjælpe dig? Altså, hvem kan hjælpe dig på arbejde? Hvem kan hjælpe dig af dine venner? Hvem kan hjælpe dig i dine parforhold, i dine relationer med kollegaer og så videre? Skriv ned på et stykke papir. Hvem kan hjælpe dig, når det bliver svært? Hvem vil du ringe til? Jeg er meget inspireret af i U-turn-forløbet. Jeg er meget inspireret af AA, altså anonyme alkoholikere. Mm. Og uden sammenligning i øvrigt med det. Men jeg kigger jo meget på programmer, der har en vis form for succesrate. Den er absolut heller ikke 100, men den er større end så mange andre ting. Og der har man jo den der regel med en sponsor. At du har et konkret CPR-nummer, som du ved, du kan ringe til. Og I har aftalt, at de tager telefonen nat og dag. Og selvom de slår lydløs på, så går mit opkald altid igennem. Og det er fordi, jeg ved, det bliver svært. Jeg ved, jeg får de her tanker. Hvis jeg får tanker om at drikke, så skal jeg ringe til Martin. Det er det, jeg skal have kørende. Og så har jeg en vis sandsynlighed for så at lykkes. Men det er igen der med, at relationerne skal i spil. Ellers så bliver det i hvert fald meget svært. Og det er jo en generel ting, vi også ved fra psykologisk forskning, at folk, der generelt har et stærkt socialt netværk, de er mere modstandsdygtige også, når de møder kriser i virkeligheden. Det har ret meget at sige, at vi har et stærkt netværk rundt om os. Så det er virkelig en vigtig pointe, og fedt, at I også tager højde for det her U-turn-program. Virkelig nice. Morten, jeg synes faktisk, vi har været rigtig godt omkring med nogle super fede pointer. Jeg har lige sådan et vi har sådan et afslutningsspørgsmål, også ligesom for at forsøge at krølle eller smide en krølle på det her. Hvis du nu kunne sende en sms til alle danskere med et råd om, hvordan de skal nå i mål med deres whatever-vane der, eller nytårsforsætternes skyld, hvad skulle det så være? Hvor lang må den her sms være? Må den gerne være sådan en boglængde? Må du lige få mig til? Ja, okay. Ja, det var god. Må du lige være specifikt? Der bliver også sådan tre sms'er, der bliver sendt. Der skal også være en chance for folk, de læser den, ikke? Ja, det er rigtigt. Ej, jeg vil fokusere på to ting. Det kan være, at jeg lige skulle have lidt mere tid til den præcise ordlyd. Men jeg vil sige, find en vane, som du synes er enten sjov, energifyldt, som giver dig en umiddelbar belønning, og så husk at tolerere din egen middelmodighed, fordi der kommer flere svære end lette dage. Sådan tror jeg, vi formulerer den. Fedt. Fedt. Jeg tror, det var alt, hvad vi lige havde på programmet. Så vil jeg sige, at jeg kan på det varmeste anbefale mig at gå ind og simpelthen lytte til Mortens podcast, der hedder Adfærd. En af mine klart favoritpodcasts, så synes jeg også, at man kan roligt læse hans faktisk tre bøger. Det er jo nok i virkeligheden de her jyttebøger, der er især mange, der har hørt om fremragende bøger. Jeg synes, at alle tre er gode. Tak. Og ellers, hvor skal man gå hen ellers, Morten, hvis man nu vil lytte med sig? Jeg tror, man kan måske bare gå ind på mit website, mortenmønster.com. Jeg fik jo købt det, inden YouTuberen han fik fingrene i. Ja. Så det var faktisk mig, der er på mortenmønster.com. Han er Eat His Heart Out inde på YouTube. Ja. Der er jo faktisk også det her nyhedsbrev, som du har. Man kan skrive op til for at få nogle tips og tricks til det her. Det er fedt. Fantastisk, Morten. Det har været en fornøjelse, du har som altid virkelig mange gode pointer i forhold til vaner, en masse ting, jeg faktisk også tager med videre herfra, og det håber vi også, at I lytter, I gør. Så tusind tak for at være med her i dag. Det er meget tak. Tusind tak.